Welkom by die Canadese potgooi. My naam is Eben en hierdie is episode nummer 18. Vandag gaan ek baie rondspring in hierdie episode. Ek moet redelijk sag praat want arme Natalie is in die kamer langs aan my waar sy besig is om migraine kry. Sy kry omtrent elke maand een migraine. So, dis maar naar. Maar ons kom maar deur. En my pa, hy kry een migraine gewoonlik elke week. En vir al die mense wat migraines aanlei, ek moet sê, ek is voel baie jammer vir julle. Dit is dan die naarste ding. Ek het een keer een migraine gehad. Ek het dit te doen gehad met die feit dat ek toe ek in Londen was en in, op my eie was, besluit het om medische toetsen te laat doen op my. Baie goeie geld in. Ek het, ek dink ek het Alzheimer pille gaan laat toetsen op my, maar ek vergeet elke nou en dan. Ek weet nie precies wat gebeur het daar nie, maar ek weet ek het het goed, ek was goed betaal. Dan een maand daarna het ek migraine gekry. En ek kan vir julle nou sê dat ek is, ek was al in baie ongelukkig en ek het al operaties gehad en alles en ek kan vir julle sê dat daar was nog geen ander pijn in my leven gewees wat so erg was soos een migraine nie. Dit is by verre weg die seerste wat ek nog ooit was. So, ek dink dit was miskien goed gewees dat ek die migraine gehad het en dan kan ek empathie hê met my arme ou vroukie. Verder, wat is die nuus hier so by die in Canada? Wel, ons is besig om van Ooskus na die Weskus toe verskrikkelike weer te ondervind. Die sneeuw val verskrikkelik hier so. Dit alles in 'n spasie van 2 dae het ons 50 cm sneeuw ondervind. En ek het nog nooit soiets ondervind, jy selfs daar in Summerland waar ek begin potgooi het, was daar, toe die sneeuw daar geval het, dit was nogal kouer gewees daar. Ek dink dat een dag was ons minus 27 grade Celsius gewees en dit was verskrikkelijk koud gewees. Maar hierso is die sneeuw, na die tweede dag, het begin reen een bykie warmer geword. Die eerste 2 dae se sneeuw was ongelooflik. Ek bedoel, 50 cm is 0.5 meter. Jy weet, ons kar, jy moet eers ons kar staan buiten en net om in die parkeerterrein te kom was een hele palawe. Jy moet die kar basis voor en toe laat rol voordat hy basis die sneeuw kan uit die pad uit stamp. En toe vandag toe begin die reën nou uitsak en nou het ons hierdie slush puppy type effect op die paaie. En Natalie het die kar gevat en ons is hier afgerei na die video winkel toe om ons video's terug te gee. En die bobcat of die bulldozer wat veronderstel was om die inrit daar voor die video winkel skoon te maak, het nie sy werk gedoen nie. En nu op die laaste oomblik, net soos ons in die inrit inkom, om nou in die parkeerterrein in te beweeg van die winkelcentrum, kom ons achter dat ons arme karretjie gaan nie dit maak nie. Maar dit was te laat gewees en ons voorste 2 wiele het oorgespring en ons is in die daar was so 'n strook gewees met die inrit en ons kar is basis gebalanceerd in die middel op die strook sneeuw gewees. Dit was die lang gewees van 'n gespartel, toe kom daar 3 ouens, of jammer 2 ouens uit die winkel uit, Mission Possible, hulle is 'n rekenaarwinkel, en hulle het daar met grawe gekom en ons probeer help. En soos die kar verby gegaan het van die hoofweg, recht langs ons, het hulle ons nat hulle wiele het ons nat gespuit. Amper vloek ek op my pot gooi. Maar ja, die arme ouens het ons gehelp en ons het selfs met hulle hulp kon ons nie uitkom. Die wiele het net te veel gerol. Dat was geen wrijving gewees nie. En ek dink ons het so 30 meter lang gespook daar in die sneeuw en in die nat. Ek was tot in my enkels toe in water in die slush type sneeuw, jy weet, toe bel ons maar die ons om ons te kom uittrek en hulle toe ons kar uitgetrek. Maar dit was nogal een story geweest. So, en vir vriende van ons, wat nou net die oorkant ons woon, hulle het, hulle Honda Civic kon nie teen die bult opkom nie. Die probleem is, ons het baie slechte combinatie, so ons baie heelachtig, dus op die eiland, en het, daar is baie hevels oorals waar ek kyk. En al is ons weer baie matig, as dit die dag sneeuw, dan sit ons met een groot probleem. In die binnenland is het meer plat, en as het daar sneeuw is, nie so erg nie, maar hierso, jissie, jy probeer hierso enige helling op ry, as daar sneeuw op is, en as die sneeuw nou al lekker hard, en begin kompak geraak het, so is al gedrukt, totdat het ijs geword het. Jy weet, in een hulle karretjie, toe daar opgegaan, en afgegly, en gelukkig het die kar achter hulle, en betijd stil gehou, en bykie in trierad gesit, om in die padde te kom, en hulle moest toe later hulle kar daar los, en hier so in opstap, die hevel op. So, maar hulle dan vandag het reg gekry om weer, toe die reens toe begin uitsak, en baie van die sneeuw begin wegspoel het, met hulle reg gekry om die kar weer hierboe te kry. Verder kan ek vertel dat die, ek het een nieuwe recept probeer. Hierdie is een recept wat nogal vir my baie interessant was, want ek het gekry op Eg Afrikaans, en Eg Afrikaans is een webwerf wat ek al tevore van genoem het. Hulle het baie recepte daar op hulle webwerf, en ek gebruik het gereeld. En die een recept wat ek nog nooit gehad het selfs nie, maar wat my ooggevang het, is armmanse pudding. En ek het gedacht, dit is nogal interessante concept. Dit is soos die, die naam basis sê, het het baie, is het een baie eenvoudige recept. Nou, laatste keer toe ek op die webwerf gekyk het van Eg Afrikaans, het ek twee van hulle gesien, twee recepte. Die een sy naam is, was dier Brietta van Vieren, en die ander was Armandse pudding van Hannieke. Nou, ek het Brietta van Vieren se recept gebruik, omdat dit die eenvoudigste was. Nou, ek moet sê, ek sal een foto insluit van hoe die eindproduk gelyk het, maar ek moet sê dat ek nie die regte bestanddele gebruik het, precies soos die soos die hier staan nie. Ek sê vir julle lees hoe het moet wees. Dis 3 koppies meelblom, 3 theelepels koeksoda, 3 eetlepels margarine, 1 koppie melk, 3 eetlepels goue stroop en sout. Wat jy doen is jy smelt die boter en die stroop saam en jy laat het afkoel. Dan los jy die koeksoda in melk op en jy roer het in. En dan sif jy meel en sout in en jy meng dit deeglik. En nou, dan maak jy die stroop. So dit is dan nou die deeg gewees en dan is dan nou die stroop gedeelte waarin hierdie kluite sal, of klonte, of wat ek al, kluitjes, sousklijkies ek denk, sal koken. So jy kook 3 koppies suiker, 3 koppies suiker, mense. So, ek denk, ek moet seker een dokters waarschuwing hier so ook bylas, om te sê dat as jy enigszins tandprobleme het, of hartprobleme het, dan moet jy maar voorbij hierdie recept gaan. So is 3 koppies suiker, 6 koppies kookwater, 1 eetlepel gouwe stroop, en 1 eetlepel boter in een groot kastrol. Jy skep lepels vol deeg in hierdie warm stroop, en jy laat het opkook. So jy plaas die deksel op, en jy laat het vir 1 uur laat lang starig kook. Hy sal nogal baie borrel, jy sal achterkom, jy moet om baie laag hitte sit, en hy sal borrel op 'n baie laag hitte. En dien jy verkies, kan jy nog 1 lepel gemmer bijvoeg vir smaak. Nou, Breta sê, dit is precies soos hy onthou aan maas en proe. Okay, dis wat ek vervang het in my recept. Ek het, hoe kan ek sê, volgraan meelblom gebruik. En dit die hele tekstuur verander van die deeg, want sy beskryf die hele proces, sê sy dat jy moet eetlepels gebruik om te skep. Maar as jy volgraan meelblom gebruik, dan is geen manier hoe jy met eetlepel iets kan skep, en jy moet het al afpluk, want dit is baie taai en stijf. Ek het die gouwe stroop gehad nie, ek het hierdie Aunt Gemina maple syrup, maple and butter flavors maple syrup gebruik, wat redelijk goed gewerk het, en verder normale margarine, so ek het die twee dinge. Ek bedoel, wat die hele recept op neerkom, is basis stikke deeg, wat jy in stroop kook. En wat vir my baie interessant was, en ek kan nou net praat van hierdie recept wat ek nog gedoen het, die ene met die volgraan meelblom, is dat dit uitkom soos aan die buitenkant is die tekstuur baie soos Christmas pudding, maar soos kleite, maar Christmas pudding. En binnenkant is dit soos a plaatkoekie of a muffin. Precies so. En ek het nou die experiment so gedoen toe ons vriende hier oor was, Canadeers, en hulle het dit baie geniet. Hulle het eindelijk nog van my, van het vir hulle self gevat. Ek moet sê, dit lyk nie baie wonderlik nie. As julle sal die prentjies sien, dit lyk nogal real. Ja, ek weet nie of Natalie gesê, sy het sy gaan by haar dieet hou, maar ek wonder of dit maar net die manier was om te sê, dat sy hou nie van hoe die pudding lyk nie. Maar ja, dit proef baie beter as wat dit lyk, ek moet sê. En ja, onthou, ek het die volgraan jyne gebruik. Ek kan sien dat as jy net normale meelblom gebruik, sal dit nogal, miskien selfs beter proef. Ok, so dit is die recept vir kook en geniet. Ek is, om my waarde te sê, ons het nou uiteindelik die ware Jacob, die kook en geniet wat elke huis moet hee, bestel deur Kalahari.net en ons hoop nou om te kry voor die December vakantie. So, daarna gaan ek baie recepte begin uitprobeer in hierdie huis. So, as julle teen 2008, so middel 2008, weer een foto van my sien, dan gaan julle waarschijnlijk een lichtfoto moet wees om my in te pas. O ja, en dan sal nog een terloopsie wat ek wil oor praat. Ek weet nie of een van julle al geluister het na Filmasyns potgooi nie. Hy het so potgooi daar uit Sydney, Australië. En hy het gepraat aan een dag oor Dion Maas. En die ons wat nou luister uit Suid-Afrika het, julle sal nou waarschijnlijk sê, ach, asjeblief, nou nie weer praat van Dion Maas, maar ek wil nou graag, dis eindelijk een interessante onderwerp, omdat Phil het oor Dion Maas gepraat, en Dion Maas' uitlatings aangaande mense wat na Australië emigreer, en ook die Australiërs self, waar hy basis gesê het, hulle is niks anders te as pronkvoels nie. En ek wil nou nie en ek meer, in die ene hand wil ek nie meer publisiteit gee aan iemand soos Dion Maas. Ek wil net hierdie punt maak wat ek dink is belangrik. Sodra dadelijk nadat hy nou die trekpas gegee is van een rapport af na sy uitlatings oor dat satanisme miskien een godsdienst moet gemaakt word, het oorals journaliste paniek bevange begin reageer om te sê, hoe kan ons demokraties wees as ons vryheid van spraak kelder op so'n manier, jy weet? En, wel, ek het Dion Maas artikels gelees nadat ek Filmasyns potgooi gehoor het aangaande sy uitspraak oor Australiërs. En ek was geskok geweest, maar ek was geskok omdat hy so 'n swak skrywer is. Ek kan nie geloof dat hy werk kon kry in Suid-Afrika se koerante nie, se voorste koerante nie. Ek het rarig gedink sy styl hoort miskien meer in 'n ponykoerant soos Die Son. As jy in Londen woon, dan sê jy nou weet hoe die tabloids werk, en die type journaliste wat vir hulle werk, werk baie met skoktaktieke. Dion Maas pas baie goed op met die ouwens, maar hy het sy beroep probeer bou op, ek dink, een hele anti-Afrikaanse retoriek. Jy weet wat basis al oude doos is, maar ons is al moeg af voor. Ek was baie verbaas dat hy so eenzijdige en onprofessionele werfjournaal, blog-style rubriek, dat het selfs dier die publiek aanvaar so word. Miskien was het eerder een requestie dat een groot hoeveelheid van die korant aandeelhouders sy skoktaktieke uiters geniet het. Miskien het hulle vir hom gesê, Dion, of BEE, all you can BEE. Myns insiens is hy om die verkeerde redes afgedank. So wat is hy, wat, as hy nou iets sê oor satanisme en dat dit nou een nieuwe godsdienst moet verklaar word, so wat is hy nou met nog een skoktaktiek of skokuitlating aandag wil trek, moet nie vir hom afdank oor wat hy te sê het nie. Net dan word hy mater en dan, ons is waarschijnlijk binnenkort ook een autobiografie van hom sien. Jy weet, dank hom eerder af omdat hy niks niets en in sy gewend het om te sê nie. Omdat hy eindelijk een swak journalist is, wat na al sy lawaai gretig achter sy werkgevers wacht op reaksie. Hy tier op emoties, maar ware denke bly buiten sy bereik. En dis al wat ek gaan sê, Dion Maas, ek sê vir julle nou, binnenkort sal daar een of ander boek verskyn, The Life and Times of Dion Maas, en waarschijnlijk oor hoe verskrikkelijk die lewe is as a boobaas, journalist en rubriekskryver in die Suid-Afrika, jy weet. Maar mense is al moeg vir hierdie type mentaliteit. Hy dink hy is een rebel, maar eindelijk is hy een van die meerderheid. Idioote wat in ons media is. Alright, verder, wat gaan hier aan in Canada? Wel, die kersttijd is besig om hier so momentum op te bou. En ek dink, as jy nog nie in Noord-Amerika was teen kersttijd hier, dan het jy nie enige idee van hoe erg so tyd uitgebuit kan word deur die verbruikerskultuur nie. Hierso gaan mense op een vlak wat in Suid-Afrika ongehoord sou wees. Geskenke, die hoeveel geld mense hier so spandeer op geskenke is iets om ongewoon te raak. En as jy moet myself redelijk goed begroot voordat jy na kers partijkie toe gaan, want een klein geskenkies is nie, en ek is nou bezig om te veralgemeen, jy weet, ek was nog net by 1 of 2 gewees, en, maar dit is die gevoel wat ek krijg, so ek praat onder correctie. Ek wil, as ons nog so gepraat van kersfees, en die hele idee van gee, wil ek graag vir julle vertel, van die helpende handfonds, wat een project begin het om een tassie vir een kind graad eentjies in Suid-Afrika te kry. Nou, hierdie fonds beoog om nou vir kinders vir die 2008 schooljaar toe te ris. En op die oomblik borg ek en Natalie, een kindjie van Ghana, haar naam is Bavi, en ek wil graag begin om ook mense in Suid-Afrika te begin borg om te gee aan hulle, en ek wil graag so al 50-50 werk, so mense van my eie kultuurgroep en dan mense van ander groepe. En ek dink dit is een redelijk gesonde manier om te werk te gaan, want op die eind van die dag, jy behoort aan een gemeenskap en een sekere kultuur, en ek sien nie enigszins iets verkeerd aan om die mense te help nie. Maar ek dink jy mens moet net jou eie mense help, ek dink mens moet ook jou hand uitreik na ander groepe, na ander groepe toe. Ek gebruik World Vision om my kind te borg, vir Bawi te borg. Hulle is een baie groot organisatie en een baie, baie massieve presentatie van die fondse wat ek vir hulle gee, gaan na Bawi toe en ander in die dorp waar sy woon. Ek is redelijk wat algemeen skrikkerig vir ander welsynsorganisaties. Ek is baie vertroue en welsynsorganisatie oor die algemeen nie, behalwe as hulle goeie naam het. En dis ook om ek redelijk opgewonde is oor hierdie help en handfonds, want dit word deur die vakbond Solidariteit bedryf, en ek is baie meer geneig om hulle te vertrou, my pa behoort aan hulle, en die dinge wat hy my vertel het van wat hulle doen in Suid-Afrika, het een goeie indruk in my geskep. Nou, ek gaan op my webwerf die besonderhede aangaande hierdie skooltassie project neersit, so die bank besonderhede daarvan. Ek moet sê, as ek nou baie geld sou wen of my droom kon bewaar uit, sou dit wees om een kindjie van elke gemeenskap of kultuurgroep in Suid-Afrika te kan borg, jy weet, aan aanhalingstekens. Jy weet, so miskien kan betaal vir hulle skool, fondse, skoolklere, voedingsprojekte wat hulle daar het. Ek dink dit is een racistische idee of iets, ek dink dit is iets wat positief is, als ek seker as mense wat hulle wenkbrauwe sal lig, weet het. Nou, gaf julle lees die besonderhede, as jy pen en papier het, sal ek gaf julle lees wat die bank besonderhede is van die solidariteit help en aanfonds. Die tassies word deur 'n verspreider, dis nou van een web, een e-post wat hulle vir my geet. Die tassies word deur 'n verspreider vir ons teen 'n baie speciale prys geborg met 'n skoolstassie by. Die tassie bevat alles wat die departement van onderwijs voorskryf en kos R160 per tassie teenoor die normale prys van R300 of R400 in die kleinhandel. Ons dit sluit alles in wat die kindjie gaan nodig hê om graad 1 te betree en sy skoolloopbaan te begin, sy of haar. Ons bankbesonderhede is, die rekening se naam is Solidariteit Helpende Hand Fonds. Ek sê weer Solidariteit Helpende Hand Fonds. Absa Centurion. Die takkode is 632005. Die rekeningnommer, en dit is 'n cheque, is in hakkie staan na cheque, ek weet wat dit beteken nie, 090-822-62243. 090, ek sê weer jammer, 090-822-62243. En merk die inbetaling, TASSIE, TASSIE. As jy self wil gaan kyk, al wat jy hoef te doen, is om die helpende handfonds in te tik in jou Google, en jy behoort op hulle webwerf te kom. Ek sukkel om 'n blad te kry, wat spesifiek melding maak van die TASSIE project, want daar is baie ander projekte wat hulle, wat die helpende handfonds borg. So as jy wil uitvind meer oor die TASSIE project, sou ek aanraai dat jy die ouens direct kontak. Hulle is baie vinnig om jou e-posse te antwoord. Hier is 'n paar skokkende statistieke wat ek gelees het oor. Ek wil nou nie vir julle laat sleg voel met my pot gooi nie, maar hierdie goeders moet ons oor praat. Of mense moet weet hiervan. Today hier is 'n aanhaling. Today 430,000 whites of a total white population of 4.5 million are too poor to live in traditional white areas and 90,000 in a survival struggle. Het Lawrence Schlemmer al 3 jaar gelede aan die Mail and Guardian gesê. Sierdien het die prentjie drasties versleg en het die lot van die behoeftige wittes in 'n nasionale krisis ontaard. Nou, ons praat hierso van wit mense, maar, en ek wil nie spesifiek, natuurlijk gaan dit baie sleg met ander mense, maar die realiteit is, dat die, en ek sê gaan vir julle lees, en dan kan julle sien dat ek is nie besig om een groep voor te trek, ek probeer iets vir julle uitwys. Armoede is 'n algemene probleem in Suid-Afrika, maar die gesig is aan die verander. Alle rykes is nie meer wit nie en alle armes is nie meer swart nie, hoewel werkloosheid onder alle bevolkingsgroepe tussen 1994 en 2005 toegeneem het, was die toename onder wittes die vinnigste. In 1994 was daar 42.000 werklose wittes, teen 2005 was die getal 107.000, 'n toename van 154%. Volgens Statistiek Suid-Afrika se jongste amptelike syfers is daar tans 990.000 werklose wittes. Hiervan is 380.000 mans en 610.000 vrouens. So wat 7.000 witgesinne in Suid-Afrika woon in plakkersitte, informele strukture, tente en of woonwaans. Nog 11.000 tot 12.000 witgesinne woon in gedeelde kamers en woonstelle. As daar in acht geneem word dat in totaal 18.000 tot 19.000 gesinne te sprake is, kan die gevolgtrekking gemaak word dat tot 50.000 of selfs meer kinders deur hierdie omstandighede geraak word. En mense verwag dat maatskaplike besteding op wittes geleidelik sal toeneem na gelang wit armoede styg. Die teendeel is echter waar. maatskaplike besteding het ook 'n raskleur begin kry. In 2005 het die Gautengse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling aangekondig dat subsidies aan welsynsorganisasies wat aan wit armes verleen uitgefaseer gaan word. So, dinge is besig om te verander en daar is 'n behoefte aan 'n sekere groep in Suid-Afrika wat waarvoor nie dieselfde hoeveelheid voorsiening mee gemaak word nie. En ek glo nie dat kinders wat gebore is en wat kinders wat niks te doen het met die evils van apartheid, dat hulle daar onder die besluite en die foute van ander mense moet lei nie. En ek kan nie dink aan enige beter geskenk wat ons kan gee. As ek is onderwyser, so natuurlik sal ek nou uit daardie oogpunt uit gaan, maar dit sal so wonderlik wees dat ek kersies daar onder die boom kan, jy weet, saam met ander mense kan sit en kan dink, jene, daar in Suid-Afrika het ek nou net, jy weet, binne 2 weke gaan daar nou 'n klein graad eentjie sy eie tas hê met al die goedjies wat hy nodig het om nou klaskamer toe te gaan. Dit is sommer vir my 'n opwindende gedagte. En ek dink ook dit kan 'n wonderlike geskenk wees om vir iemand anders te gee. So sê nou maar, ek wil vir my ma of pa 'n geskenk gee, dan kan ek vir hulle eerder sê, ek het namens julle 'n tassie vir 'n klein graai eentjie gekoop. Daar is baie ander maniere om terug te gee. Ek weet ons ouens wat hier in die buiteland woon, ons het ons lewe in 'n, selfs ouens wat soos ek en Natalie, wat bietjie sukkel om werk te kry en om 'n vaste voet hier te kry. Ons het baie om voor dankbaar te wees en ek dink ons kan teruggee aan ons gemeenskappe daar by die huis in Suid-Afrika en ook die gemeenskappe waarin ons nou tans ons self bevind. So ek voel nogal sterk oor hierdie 2 dinge. Ek wil ook begin teruggee aan in die gemeenskap waarin ek nou woon, maar ek wil nooit ooit die mense vergeet wat daar in Suid-Afrika woon nie. Want dis waar my wortels lê. So, dit is al. Ek het nou halfte van hierdie potgooi gepraat oor dinge van Kanada en die ander halfte het ek gepraat oor dinge in Suid-Afrika. So, ek is maar 'n bietjie jammer as dit nou half 'n Kanadese Suid-Afrikaanse potgooi was. Volgende keer sal ek 'n bietjie meer praat net oor Kanadese goeders. Sterk tevore toe, ek hoop julle, as ek nou nie met julle gepraat het, hoop ek julle geseënde Kersfees. Het julle geseënde Kersfees. Ek sal binnekort kyk of ek nie miskien van my vriende hier voor die mikrofoon kan insleep nie. Dat julle bietjie hoor hoe klink die Kanadese aksente. Alles sterk tevore toe. Tot ziens.